أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz. İnni kuntu minez zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbey yahdurun. Ve onların yanımda azı bulmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri Fecr suresinin hemen başındaki 5 ayette bize şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Vel fecri ve leyalin aşr وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْلَيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla buyurdu. Şimdi biz ne mevsimine girdik kardeşler? Hac mevsimi. Hac mevsimini bize hangi ay getirir? Zilhicce ayı getirir. Şu anda küçük Ramazan mevsimine girdik. Büyük Ramazan 30 gün. Küçük Ramazan nedir? Zilhicce'nin ilk 10 günü. Ufak çalışmaların büyük gelirler elde ettireceği özel 10 gün. Bu akşam Zilhicce'nin ne kadar mübarek, ne kadar özel bir ay olduğunu, o ilk 10 günün nasıl günler olduğunu ayet ve hadislerden inşallah açıklamaya çalışacağız. Bunları konuşacağız. Değerlendirebildiğimiz kadar güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Bayramın birinci gününe kadar yoğun bir çalışmayla, aksiyonla, elde edebildiğimiz kadar gelir elde edeceğiz inşallah. Akıllı esnaflar böyle yaparlar. Sezon vakitlerini iyi değerlendirirler. Ahmak esnaflar, onlar için her gün birdir. Sezondu, sezon dışıydı fark etmez. Hep standart giderler. Hayır. Akıllı esnafların sezonları vardır. Ve bu sezonlarda normalden çok daha fazla çalışırlar. Şimdi bizim Ramazan sezonumuz bitti. Ramazan'dan sonraki en önemli sezonlardan bir tanesi geldi. 10 günlük bir tempo dönemi. Zilhicce ayının ilk 10 günü. Allah'ımız ayetlerinde, Peygamberimiz Aleyhisselam hadislerinde bu günlerden bahsediyor. Bakalım ne buyurmuş Mevlamız. Vel fecr, sabaha yemin olsun. Allah'ımızın yemin ettiği şeylerden bir tanesi nedir? Bazen güneşe yemin ediyor, bazen geceye yemin ediyor, bazen duha vaktine, öğle ile sabah arasına yemin ediyor. Bu ayetlerde neye yemin etmiş? Sabah vaktine. Günün doğumuna. İmam Razi Hazretleri Allah'ımızın sabaha yemin etmesini tefsir ediyor. Buyuruyor ki, Mevla Teala Hazretleri sabahın önemini şöyle anlatıyor. İnsanların tamamı kıyametle beraber yok olduğunda, öldürüldüğünde, toprağa girdiğinde, diğer surla beraber diriltildiğinde, kabirlerinden kalkacaklar ve Arasat meydanına hesap vermeye gidecekler. Kimse yanındaki adama bakamayacak. Öyle dehşetli, öyle bir an olacak. Aynen bunun gibi Allah bu sahnenin aynısını her sabah dünyadaki bütün kullarına yaşatıyor. Nasıl yaşatıyor? Bizi küçük ölümden uyandırıyor. Muhammed Aleyhisselam buyurmadı mı? Uyku küçük ölümdür. Uyku küçük ölümdür. Ölümün ufağıdır. Duyu kabiliyetimiz yerindedir. Görme kabiliyetimiz yerindedir. Düşünme kabiliyetimiz yerindedir ama uykuda olduğumuz için bir nevi bitkisel hayattayız. Bunları uyku esnasında kullanamayız. Ruh bedeni terk ettiği için bedenimizin yarısı canlıdır, yarısı cansızdır. Efendimiz Aleyhisselam bundan dolayı küçük ölüm diyor uykuya. Peki sabah uyandığımız zaman Allah büyük çoğunluğumuza ruhlarımızı iade eder. Az bir kısmımıza ruhumuzu iade etmez. Onlar ölür. Şimdi ruhunu iade ettiği kullar ne yapar? Erkekler hemen sabahleyin evde 3-5 kahvaltısını yapar. Hanımına sözü geçmiyorsa dışarı çıkar, kahvaltıyı dışarıda yapar. Ondan sonra nereye gider? İşine gider. Tıpkı mahşer günü Allah Teala bizi ikinci surla huzuruna çağıracak ya, aynen onun gibi işlerimize dağılırız. Ve neyin peşinde koştururuz? Rızkın peşinde koştururuz. Kuşlar gibi, böcekler gibi, sürüngenler gibi, dünyadaki bütün hayvanat gibi rızkımızın peşinde vel fecri ile beraber, sabahla beraber koşturmaya başlarız. Vel fecrinin bir başka manasını anlatıyor İmam Razi. Şu manayı da Allah vermiş olabilir. Sabah namazı. Namazların en üstünü desem size ne dersiniz kardeşler? Namazların en üstünü cuma namazından hemen sonra hangisidir? Sabah namazıdır. Sabah namazı. Bakın öğle var, ikindi var, akşam var, yatsı var. Sabah namazından hemen sonra yatsı namazı gelir. Geç vakitte geldiği için yazın zor bir namazdır. Ama hiçbiri sabah namazı kadar zor değildir. Neden? Uykuyu bölüyor. Keyfimizi bölüyor. Huzurumuzu bölüyor ve nefsin kafasına tokmaklar çalınıyor. Sabah namazının önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi de ayet-i kerimedir. Allah'ımız ayette Peygamberimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki, ey Peygamberim, ey Resulüm, namazlarına dikkatli ol. Bilhassa sabah namazı. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Şahitli. Ne demek şahitli? Sabah ve akşam 12 saatte bir dönüşüm yapan melekler vardır bizde. Allah her kuluna bu melekleri vermiştir. Facir de olsa, fasık da olsa, mümin de olsa, veli de olsa, peygamber de olsa. Bunların vazifesine 12 saat içinde yaptığımız bütün amelleri kayda geçirmek. Nöbetleşe. Birbirlerine şu 12 saat içinde böyle yaptı demeleri. Sabah namazı esnasında her iki melek grubu da hazırda bulunur. Ve bize bakar. Sabah namazını güneş doğmadan önce kıldık mı kılmadık mı? Güneş doğmadan önce kıldıysak bize der ki Allah'ın hayırlı kulu, Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Güneşi üzerimize doğurursak ve sabah namazını vaktinde kılamazsak, ey Allah'ın gafil kulu, kalk ve namazını kıl. Bakın iki şekilde de bu melekler bize sesleniyor. Ya dua alacağız ya da bir tahkir alacağız. Tahkir ne? Allah'ın gafil kulu. Gafil ne demek? Allah'ı unutmuş kulu demek. Biz Allah'ın nezdinde adımızın gafillerden konuşulmasını mı isteriz? Gafillerden olarak yazılmasını mı isteriz? Yoksa Allah'ın salih kulu. Meleklerin sana nasıl hitapta bulunmasını istersin? Reis-i cumhurun ya da başbakanın sana nasıl hitap etmesini istersin? Çapulcu gel buraya. İster misin böyle bir şey? Çapulcu hiç uygun bir şey değil. Biliyorsunuz o çapulcuları gezide mezide çıktılar. Hükümeti yıkacaklardı tencereli tavayla. Kendileri yıkıldı. Tomanın suyundan üşüttüler. Çapulcular. Reis-i cumhurun sana çapulcu diye hitap etmesini mi istersin yoksa sevgili kardeşim diye hitap etmesini mi istersin? Ne istersin? Bu ise bir kuldur. Bugün reis-i cumhur, yarın senin gibi sıradan bir sivil. Bize hitap edecek olanlar meleklerdir. Kime hitap ediyor? Bizim adımızdan kime bahsediyor? Allah Teala'ya bahsediyor. Şu halde sen sabah namazını vaktinde kılarsan Allah'ın melekleri sana, senin hakkında Allah'a bu senin salih kulundur Allah'ım diye hitap eder. Allah bizim nasıl bir kul olduğumuzu biliyor mu bilmiyor mu? Biliyor ama meleklerinden teyit istiyor. Neden teyit istiyor? Çünkü bizleri yarattığı anda bizim babamız Adem Nebi'yi Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Yarattığı zaman melekler ne dedi? Ya Rabbi biz sana hakkıyla ibadet eden kullarınken yeryüzünde fesat çıkartacak ve kan dökecek olan kullar mı yaratıyorsun? Allah'ımız ne buyurdu? Siz bilmezsiniz, ben bilirim. Bunu teyit etmek için meleklerin yanlış gördüğünü ve geleceği bilemediğini onların yüzüne söylemek için kullarım ne yapıyor diye meleklerin ağzından teyit alıyorlar. Bu tıpkı neye benzer? bir adamın kamera kaydında cinayeti sabittir. Kamera kaydında cinayeti sabittir ama polisler yine de bunu sorguya alırlar. Savcı sorguya alır, emniyetten polisler bunu sorguya alırlar. Özel sorgu memurları vardır. Bu memurun tek gayesi ne? İtiraf, ağzından teyit almak. Ağzından teyit aldığı anda bu iş biter. Deliller ne kadar kuvvetli olursa olsun. Bıçak o adamın yanında bulunmuş olsun. Kendisinden çıkan kan, DNA testinde kendisine ait olmuş olsun. Kendisinin içtiği sigara, tükürük testinde kendisine ait olduğu belli olsun. Deliller ne kadar kuvvetli olursa olsun. Polisler neyi isterler? Ağzından teyit edecek. Söyle. Sen söyle, itiraf et. Sen mi yaptın? Sen yapmadın mı? Aynen bunun gibi Allah Teala meleklerinden bir itiraf istiyor. Kullarım ne yapıyorlar? Bu itirafın aynısını nerede alacak? Mahşer günü alacak. Şeytandan. Hani sen benim bütün kullarımı cehenneme sokacaktın? Ey iblis! Hani bu kullarım senden daha aşağılıktı, sen bunlardan daha üstündün. Ama sen ve askerlerinin tamamı ve saptırdığın kullar cehenneme gideceksiniz. Ama burada büyük bir grupta ebedi olarak cennette kalacak. Yanıldın, aldandın. Bak, meleklere yaptığın aynısını mahşer günü Allah iblisi de yapacak. Yine İmam Razi Hazretleri verdiği üçüncü manada fecre ne diyor? Buradaki fecr, Allah kurban bayramı sabahına yemin etmiştir. Şimdi Allah izin verirse, pazar günü Arife, pazartesi günü kurban bayramı. Kurbanlarımızı alacağız. O çok önemli, çok ehemmiyetli vazifemizi, kurban vazifemizi yerine getireceğiz inşallah. Fesalli li rabbike venhar. Şu halde ey peygamberim sen namaz kıl, venhar ve kurban kes. Peygamberimize farz olan bir emir. Bize ne olmuş oldu? Her sene sektirmeden kestiği için iki tane kurbanı, bir ameli Resulullah Aleyhisselam hiç sektirmeden yaptığı zaman bu ümmetine ne oluyor? Vacip oluyor. Vacip farz gibi demektir. Hiç sektirmemiş. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam sabah namazlarını hiç sektirmiyor. Sabah namazlarının ilk sünnetlerini hiç kaçırmıyor. Bakın. Alimler sabah namazının ilk sünneti konusunda ihtilafta kalmışlar. Bu sünneti müekkede mi yoksa vacip diyebilir miyiz? Neden? Çünkü hiç sektirmemiş. Hep bu sabahın ilk sünnetini evinde kılarak çıkmış. Kılarak çıkıyor, farzı mescitte kılıyor. Şu halde üçüncü manası nedir? Kurban bayramının sabahı. O sabahta kurban ibadetlerimizi yapmayı Rabbim bize nasip etsin inşallah. Şimdi devam ediyor Fecr suresi. Vel fecr, fecre yemin olsun. Ve leyalin aşar. 10 geceye yemin olsun. Bak şimdi Allah başta neye yemin etti? Sabah vaktine yemin etti. Şimdi geldi ikinci ayete. İkinci ayette neye yemin ediyor? Gecelere yemin ediyor. 10 tane geceye yemin olsun. Peki bu 10 tane gece nedir? Bir mealci gibi alsan bu ayeti okusan 10 gece. Allah gecelere yemin ediyor dersin. Ama bir ehli sünnet isen, dini 14 asırlık ana caddede yaşıyorsan ne yaparsın? Dur bakalım, yazılmış, Kur'an hakkında yazılmış binlerce tefsir var. Peygamberimiz ve sahabileri bu ayetleri nasıl anladı? Buna bir bakalım dersin, tefsir okursun. Tefsirlerde buradaki 10 gecenin ne olduğu konuşuluyor. 3 tane mana verilmiş. Manalardan bir tanesinde buradaki 10 gece Ramazan'ın son 10 gecesidir. Ramazan'ın son 10 gecesinde biz ne yapıyoruz? Tempoyu biraz daha arttırıyoruz. Kadir gecesini yakalar mıyız, yakalamaz mıyız diye. Çünkü her ne kadar işaretlerin çoğu 27. geceyi göstermiş olsa da net değildir. Bir berat gecesi gibi değildir Kadir gecesi. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Tekli gecelerde, son 10 gecelerde biraz daha tempoyu arttırıyoruz Ramazan'da. Başka bir 10 gece, 10 ehemmiyetli gün hangisi? Muharrem. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Ramazan'dan sonra nafile ibadetlerin, nafile oruçların en üstünü Muharrem ayında tutulan oruçlardır. Bir manası da bu. Muharrem ayındaki o 10 gün. Allah bunu yemin etmiş olabilir. En kuvvetli verilen mana da alimlerce Zilhicce'nin ilk 10 günü. Yani şu anda içinde olduğumuz gün. Şimdi pazartesi bayram ya. Bayram. Pazar Arefe. Bir önceki gün ne? Terviye. 8. Geriye doğru geliyor. Zilhicce böyledir. Bayram, Arife, terviye. Terviye ne demek? İbrahim Aleyhisselam. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Bu peygamber Kabe'yi bina etmeden önce bir duada bulundu Allah'a. Ne dedi? Ya Rabbi sen bana bir erkek evlat verirsen, ben tek başına bu Kabe'yi imar edemiyorum. Bana bir yardımcı erkek evlat verirsen, ben sana bu evladımı kurban vereceğimi vaat ediyorum. Söz veriyorum. Buna ne denir? Nezir. Günümüzde de birçok insan nezirde bulunur. Ya Rabbi oğlum askerden sağ salim gelirse Güneydoğu'da çatışma bölgesinde, kitapsızlara, teröristlere karşı savaşıyor. Sağ salim oğlum gelirse bir koç kesmeyi adıyorum. Nezrim olsun. Bunu dediğin anda ne oluyor? Bir koç sana eğer oğlun sağ salim gelirse vacip oluyor. Bu vacibi yerine getirmezsen ne olur? Başına peşi peşine belalar gelmeye başlar. Allah üzerindeki zırhı kaldırır ve sen cinlerin ve şeytanların hedefi haline gelirsin. Mevla Teala cinlere karşı bizi bir zırh ile, görünmeyen bir zırh ile, bir nur ile korumaya almıştır. Kullardan bazıları yaptığı fiillerle bu zırhı üstünden kaldırır. Fiillerden bir tanesine ana baba bedduası almak, bir tanesine fasıklık yapmak yani açıktan günah işlemek, bir tanesine verdiği nezri tutmamak. Bir adakta bulundun ve adağı tutmadın. Ne oluyor? Allah üzerindeki o nur zırhını kaldırıyor. Cinler, şeytanlar diyor ki tamam bu adamın kapıları açıldı. Bu artık bizimdir. Diyorlar ve sana saldırı üstüne saldırı yapmaya başlıyorlar. Halk arasında duymaz mısınız? Karabasan geldi bana hocam Karabasan. Bana her hafta bir tane Karabasan geliyor. Karabasan mesajı. Her hafta bir tane geliyor. Hocam bana bu hafta Karabasan geldi. Karabasan değil o cin. Halk arasında öyle bir tabirde bulunulmuş. Bunlar cinlerdir. Neden gelir? Sen bir şeyler yaptın. Allah'ın istemediği, yasak kıldığı bir şeyler yaptın. Ya anan babandan beddua aldın, ya namazları terk ettin, ya yemek yattığın yatakta yemek yedin, ya ayakta bevlediyorsun. Ayakta bevlettiğin zaman üzerine sıçrayan o idrar damlacıkları senin üstündeki zırhı kaldırır. Abdestin de geçersiz olur. Şeytanlar, cinler seninle oyun oynamaya başlar. Yahut da nezrini yerine getirmedin. İbrahim Aleyhisselam nezirde bulundu. Ya Rabbi bana bir erkek evlat ver. Benim yaşım 120. Hanımımın yaşı 100. Bir adamın 120 yaşında oğlu olur mu? Mantıklı bir şey mi bu? Bilimsel olarak bunu açıklayabilir misiniz kardeşler? Allah derse olur. O melekler ne dedi? Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak etmeye giderken kime uğradılar? İbrahim Aleyhisselam'ın evine uğradılar. İbrahim Aleyhisselam hemen bir tane buzağı kesti. Meleklere ikram etti beraber yiyelim diye. Melekler ellerini yemeğe uzatmayınca İbrahim Aleyhisselam anladı ki bunlar insan değil. İnsan suretine girmiş melekler. Çünkü insanlar uzun yoldan geldi mi acıkmışlardır, yorgunlardır. Hele ki böyle güzel, semiz bir eti buldular mı hemen girerler. Bismillah der dalarlar. Ama bunlar hiç dalmadı. Korkmaya başladı. Allah'ın melekleri niye gelir insan suretinde? Helak etmeye gelir. Acaba benim milletimi mi helak edecek? Hiç korkma dedi. Ey Allah'ın peygamberi biz senin akraban Lut'un kavmine gidiyoruz. Onun kavmini helak edeceğiz. Ama buradan geçerken sana uğradık ki sana müjde verelim. Allah senin hanımını hamile kalacak. Sana bir erkek evlat verecek. Hanımı gülmeye başladı. Yaş 100. Benim mi oğlum olacak dedi. Allah diledikten sonra bu çok kolay değil midir? Mevla Teala 100 yaşındaki kadına çocuk verdi. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı 80 yaşında. Zekeriya Aleyhisselam 100 yaşında. Allah Yahya Aleyhisselam'ı verdi. Bu onun için çok basit bir şey. Çocuğu olmayanlar bu ayetleri okusun. Allah'ın gücünü idrak etmeden ondan isteyemez. İstemeyi bilmez. Gücü sınırlı olan bir ilah düşünür kafasında. Allah gücü sınırlı olan değildir kardeşler. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bu duayı yapınca Allah ona neyi verdi? İsmail Aleyhisselam'ı verdi. Sonra yıllar geçti, Kabe'yi imar ettiler, çocuk büyüdü, etrafındaki halkı gelişti. İbrahim Aleyhisselam neyi unuttu? İnsan unutkandır. Verdiği sözü unuttu. Ne söz vermişti? Ben oğlumu sana kurban edeceğim. 8. gece yani terviye günü, pazar, cumartesi. Cumartesiye geldiğimiz anda Allah bize nasip ederse aklınıza kim gelsin? İbrahim Aleyhisselam Bugün İbrahim Aleyhisselam rüya gördü. Sabah namazında İbrahim Aleyhisselam'a Allah bir rüya gösterdi. Rüyadan neyi gördü? Oğlu İsmail'i kesiyor. Buna terbiye denir. Hatırlama, tefekkür etme, düşünme. Bunu gördü ama tereddüte girdi. Ya bu acaba şeytan benim rüyama karışmış olabilir mi? Ama şeytan peygamberlerin rüyasına giremez. Başka bir mana mı var? Allah bana başka bir şey mi söylemek istiyor? Tefekkür ediyor, devamlı tefekkür ediyor. En sonunda, 8. günün sonunda Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki, Allah'a verdiğin vaadi ve sözü yerine getir. Deyince İbrahim Aleyhisselam anlıyor ki rüya haktır. Ve oğlu İsmail'i kesmek zorundadır. Buna 8. gün denir, terbiye günü. Sonra 9. gün, Arife günü. Bildiği gün hangi gün? 9. günü bildi. Bundan dolayı o güne bilmek manasına gelen Arefe denir. Ramazan bayramından önceki gün Arefe değildir. Halk arasında Ramazan Arefesinde denir ama Arife tektir. O da Kurban bayramından bir gün öncekidir. Allah nasip eder pazarı görürsek o İbrahim Aleyhisselam'ın verdiği sözü hatırladığı ve bildiği gündür. Arife günü. Peki kesmeye hangi gün götürüyor? İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye hangi gün götürüyor? Bayramın birinci günü götürüyor. İşte bu Zilhicce ayı, bunlar hep Zilhicce ayı içinde olmuştur. Bakın, Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu ilk 10 gün için. Zilhicce'nin ilk günlerinde tutulan her bir oruç, bir yıl oruç tutmaya, o 10 gün içinde kaç tane oruç tuttun? 2, 3, 1. Kaç tane tuttuysan bir sene boyunca oruç tutmuşsun anlamına geliyor. Bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir. Tirmizi İbn-i Mace. Hadis sahihtir. Böyle değerli, böyle özel günler. Kardeşler, vitesi nerede yükseltmemiz gerektiğini, nerede kısaltmamız gerektiğini, azaltmamız gerektiğini iyi bilmemiz lazım. Şimdi gevşeklik dönemleri geçti. Bu 10 gün içinde vitesi yükselteceğiz. Bunu yaptığın zaman gelirleri cebe doldurmaya başlarsın. Bak, Allah nasip eder de cennete gidersek pişman olacağımız tek bir şey var. Tek bir şey. Başka hiçbir şeye pişman olmayacağız. Neden biraz daha fazla ibadet yapmadım? Neden Allah'ın şu özel günlerini biraz daha fazla değerlendirmedim? Neden oruç tutmadım? Neden zikrimi arttırmadım? Neden daha fazla kitap okumadım? Cennette pişman olacağımız tek nokta budur. Daha fazla hayır yapamama. Bu bizi mahcup edecektir. Neden? Çünkü bizden daha iyi yerlerde olan kardeşlerimizi ziyarete gideceğiz. Daha üst mertebelerde. Bir gideceğiz ziyarete. Biz biliyoruz ki bizden daha iyisi yok bulunduğumuz mekanda. Ama bizden bir iki kademe üstteki Müslüman kardeşimize gittiğimizde bir bakacağız. Ya biz bunun yanında neredeymişiz ya? Keşke ben bu kardeşle yarış yapsaydım. Keşke bunu geçseydim. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Çalışmada önde olanlar, ücrette de öndedirler. Ne kadar çalışıyorsun, o kadar ücret. Vites yükseltme zamanı gelmiştir. Ben yükseltmem, ben hep birde giderim dedim mi, takılır kalırsın kardeşler. Rahmetli dedeme bir araba aldı amcam. Babamla amcam ortak, babalarına bakıyor ikisi de. Bir araba aldılar yıllar önce, ben çocuktum. Araba ne? Çantacıların devamlı aldığı bir araba. Kartal arabaları vardı bilirsiniz. Böyle arkasına mal falan konulabilen. Aynı zamanda kalabalık ailelerin kullanabileceği bir araba. Kartal türü arabalar vardı. Amcam gitti sıfır arabayı aldı. Araba bir haftalık. Dedeciğim geldi amcama. Evlat anahtarları ver. Gelinlerimi götüreceğim çekmeceye. Börek yapmışlar. Börek yiyeceğiz. Amcam dedeme şöyle dedi. Babacığım sen ehliyetin yok. Sen hayatında araba kullanmadın. Ben sana anahtarı veremem dedi. Amcam, deden ne dedi biliyor musun? Evladım ben 30 senelik fayton şoförüyüm. Fayton ne demek? İki tane at var. Arkada da bir tane lüks araba var. Şimdinin taksileri nasılsa evvelce 40-50 sene önce faytonlar vardı İstanbul'da. Bizim dedem, babam, amcam bu işi yapmış taksici gibi. Üst kesim insanlar geliyorlar, faytona biliyorlar. Ve gitmek istedikleri yere bunlarla gidiyorlar. Evladım diyor, ben 30 sene faytonculuk yaptım diyor ya. Sen de atı kullanan arabayı hayli hayli kullanır diyor. Halbuki ne alakası var? Alakası yok. Fakat işte Arnavutlar bilmediği meselelerde bazen böyle inatçılık yapabilirler. Bakın, dedem de inat yapıyor. Peki babacığım diyor, madem istiyorsun diyor. Babanın emir verdiği yerde emir demiri keser. Orada fizik, kimya, biyoloji sökmez. Peki babacığım, ol anahtarı diyor. Dedeme anahtarı veriyor. Şimdi dedem öğrenmiş nasıl bire takılır. Araba nasıl bire takılır öğrenmiş. Ama amcam ikinci, üçüncü vitesi de öğretmiş. Ama dedem demiş ki bana bir yeter. Buradan çekmeceye birle gidilir mi ya? Almış gelinlerini, annemi, teyzemi. Çekmeceye birinci vitesi takmış gidiyor. Annem arkadan diyor ki babuş, babuş. İkiye takman lazım. Bizim beyler hep ikiye takıyor diyor. Gerek yok diyor. Böyle gidiyoruz sağ salim diyor. Yavaş yavaş. Kardeşler ne oluyor biliyor musunuz? Allah Teala işte demek ki korudu onları herhalde. Araba gidiyor ve araba geri geliyor. İkinci vitese atmadan araba çekmeceye gidiyor. Börekleri yiyorlar, keyif yapıyorlar, muhabbet yapıyorlar. Dedem annemin babasına havacıva yapıyor. Bak hayatımda ilk defa araba kullandım. Çok sağ salim, rahat bir şekilde geldim. Gelinler doğru mu? Annem teyzem diyor ki doğru, çok rahat geldik diyor. Arabayla yine birinci viteste geriye geliyor. Kapıdan içeriye girdiği anda mahalleden arabanın motor buharlar vermeye başlıyor. Amcam aşağı iniyor. Araba daha bir haftalık. Baba sen ne yaptın diyor. Evladım diyor hiç hız yapmadım. Çok sakin, selametle, yavaş yavaş hep birinci viteste gittim geldim diyor. Motoru bir kaldırıyor. Çağırıyor arabanın ustasını. Ne olmuş diyor bu. Usta diyor ki motor yanmış abi. Arabanın üçte bir fiyatı, mecbur vereceksin diyor, motoru değiştirelim. Hocam bana birinci vites yeter, ben Allah'ın 365 günü de birinci viteste giderim. Vehhabi, Selefiler, Mealciler. Bunlar birinci vites. İkiyi bilmez bunlar. Evladım bak şu anda aktif olmamız lazım. İkinci, üçüncü vitese geçmemiz lazım. Bunlar diyor ki hayır bize bir yeter. Motoru yakacaksın. Motor nedir bu misaldeki? Kalptir. Kalbi hep aynı standartta götürürsen, ilerletmeye çalışmazsan, aksiyon adamı olmazsan, o sana alışkanlık haline gelir. Ve gelişemezsin, yetişemezsin. Muhabbetin, aşkın artmaz. Hep olduğun yerde standart kalırsın. Böyle olmaz. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? İki günü bir olan ziyandadır. Bir sonraki gün, bugünü geçmem lazım. Bir ayet fazla okumam lazım. Bir kere fazla zikir yapmam lazım. Bir salavat fazla getirmem lazım. Bir kardeşime bir ayet fazla söylemem lazım. İslam'a faydalı bir şey yapmam lazım. Bunu yapmadığın zaman iki gün eşit. Onlara göre, mealcilere ve selefilere göre Allah'ın her günü aynıdır. Ama İslam'a göre, 14 asırlık İslam'a göre böyle değildir. Allah'ın özel günleri ve özel geceleri vardır. İşte Fecr suresi, işte şimdi okuyacağım hadis-i şerifler. Musa Aleyhisselam'a bakalım ayet-i kerimeden. Allah'ımız buyurdu ki, biz Musa ile 30 gün için sözleştik. Ve Musa Tur-i Sina'ya geldi. Sonra biz ona 10 gün daha ekledik. Bu 10 gün hangi gün? Zilhicce'nin ilk 10 günü. Normalde Allah'ımız Musa Nebi'ye 30 gün boyunca kurallarını öğretecekti. Ama üstüne 10 gün daha ekledi ve kavmini bu fazladan 10 günde imtihan etti. Kavmi 30 günden sonra sapıttı, buzağa tapmaya başladılar. Allah sınav ediyor. İşte kardeşler, bu aksiyona gireceğimiz bir zaman dilimi. Çalışacağız, gayret göstereceğiz inşallah. Tutabildiğimiz kadar oruç, çekebildiğimiz kadar zikir, yapabildiğimiz kadar ibadet. Bak, Arife günü yapacağımız bir zikir söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam tavsiye ediyor. Nedir o? La ilahe illallahu vahdahu la şerike le. Arife günü bol bol bu tesbihatı yapın. Manası ne? La ilahe illallahu. Ondan başka ilah yok. Vahdehu, tektir. O tektir. La şerike leh, onun hiçbir ortağı yoktur. Arife günü yapacağımız zikir budur. Bayram günü ne yapacağız? Şimdi hacılar, Allah nasip eder de o günü görürlerse, yapacakları bir telbiye vardır, telbiye. Allah aşkına benimle tekrar edin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnna alhamda ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Hacılar devamlı bu zikri yapacaklar. Bayramın birinci günü, tüm gün. Arife'de de bunu yapacaklar. Vahdehu la şerike lek zikrini de yapacaklar. Bu tesbihatın manası ne? Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım. Kabul buyur Allah'ım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Buyur Allah'ım, senin bir ortağın yoktur. Buyur Allah'ım, innel hamde, hamd sana mahsustur. Ve ni'mete, nimet de sana mahsustur. La şerike lek. Senin hiçbir ortağın yoktur. Hacılar devamlı orada bütün vazifeleri yaparken dilleri zikirle ıslanacak. Bu zikirleri yapacaklar. Onlar orada yaparken biz ne yapacağız? Onlar zaten orada bizim yerimize yapıyor. Biz burada yan gel yat. Olur mu kardeşler? Çalışacağız. Olmaz. Biz de burada dilimizi bu zikirle ıslatacağız ki Allah bize de oraya gitmeyi nasip etsin. Amin. Devam ediyor 3. ayet. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرٍ Akıp giden geceye yemin olsun. Bak Allah bir şeye daha yemin ediyor. Şimdi sabaha yemin etti. 10 geceye yemin etti. Bunları konuştuk. Bir tane de 10 gece içinde akıp giden bir geceye yemin ediyor. Bu nedir? Müzdelife gecesidir. İmam Razi diyor ki bu gece Müzdelife gecesidir. Hacılar Arafat'ta vakfeye durduktan sonra, orada tövbelerini yaptıktan sonra, bütün günahlarına tövbe ettikten sonra nereye yürümeye başlarlar? Müzdelife'ye doğru yürümeye başlarlar. Müzdelife nedir? Arafat vakfesinden sonra bir vakfe daha vardır. Arafat'taki kadar uzun sürmez. Oradaki dua yarım saat 45 dakika sürer. Müzdelife'de kısa bir dua yapılır. Akşam ve yatsı namazları cem edilir. Cem-i takdim, cem-i tehir. Akşam ve yatsıyı beraber kılarlar. Sonra ne yaparlar? Şeytan taşlamak için taşlar toplanır. Taşların toplanma yeri Müzdelife'dir. Hacılar hatırladınız değil mi? Orada ben ne gördüm? Hacıların tamamının gergin olduğunu gördüm. Ciddi bir gerginlik vardı hepsinin üstünde. Dokunsam patlayacak gibiydi. Bunun sebebi ne? Sabahında nereye gideceğiz? Mina'ya gideceğiz. Şeytan taşlamaya. Orada şeytanlara sıkmak için kurşunları topluyoruz. Kurşunları toplarken şeytanlar başımızda üşüşmüş. Bizi bozmaya çalışıyor. Son hamle, darbeyi onlara vurmadan onlar bize darbe vurmaya çalışıyor. Herkes bir gergin. Bir telaş içinde. Kimse kimseye gülmüyor. Yüzlerde mütebessim bir ifade yok. Ben bunu orada gördüm. Sabahında şeytanları taşladığımız zaman kardeşler, bir rahatlama, bir huzur hali, herkes gülücükler saçıyor. Bak daha veda tavafımız var. Veda tavafı yapacağız. Saçımızı kestireceğiz. İhramdan çıkacağız. Yıkanacağız, ihramdan çıkacağız. Bunlar olmadan önce bile şeytanları taşladıktan hemen sonra müthiş bir rahatlama oluyor bütün hacılarda. Şeytan taşlama deyip geçmeyin. Şeytan taşlamaya giderken elindeki taşlar bitince şemsiye atan gördüm. Ya o şeytan değil, o üç tane taş koymuşlar oraya. İbrahim Aleyhisselam o üç yerde şeytanı taşladığı için, kafasını gözünü kırdığı için temsilen üç tane taş koyulmuştur oraya. Hacılar da Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti olduğu için oraya gider ve bu taşları rakamsal olarak atarlar. Ama hacılardan bazıları bunu atarken çok fazla olaya kendilerini kaptırdıkları için o taşı şeytan da zannediyor. Taşı atarken hakaret edenler, lanet okuyanlar, Allah belanı versin diyenler, şemsiye atanlar, hızını alamayıp ayakkabısını terliğine atanlar. Otele gidene kadar 3 kilometre var, terliksiz çıplak ayakta gidiyor. Ayaklarının altı soyuluyor. Biz alışık değiliz ki çıplak ayakla yürümeye. Ayaklarının altı soyuluyor. Otele gidiyor, ya hocam diyor, mahvoldum diyor, nasıl yapacağım veda tavafını diyor. Hacı abi niye attın terlikleri? Çok gaza geldim hocam diyor. Çok gaza geldim diyor. 40 senemi verdim diyor ben bu şeytana. 40 senemi verdim diyor. 10 sene oldu diyor tövbe yaptım. Bunlar hep yaşadığım olaylar bak. O hacı anılarına bir girsem film olur. 4 saat sohbet yaparım hacı anıları. Bu şeytana diyor 40 senemi verdim. 10 sene oldu tövbe yapalı. Şimdi tabii 40 sene boyunca hep hüküm onda olduğu için dizginler hep onun elinde. Beni devamlı kullanmış. Bende de bir öfke patlaması oldu hocam yani diyor. Ne yapayım diyor. Ve bir de gittiğim insanlarda Arnavutlar olunca adamlar giydiriyor. Yani kardeşler işte bu gece Allah nasip eder de oraya gidersek taşları toplayacağız. Ve gideceğimiz yaş kaç yaşı olacak? 60'tan önce gitmeyin kardeşler. Bak kinaye yapıyorum ha. Yaş erken olacak. 30'dan önce gideceksiniz. Allah bana nasip etti. 20 yaşında umreye gittim. 28-29 yaşında hacca gittim. Elhamdülillah. 30'dan önce bu işi bitirdim. 30'dan önce bu işi yapmaya çalışacaksınız. İleriye teyir etmeyeceksiniz. Çünkü yarını hesap ettiren şeytandır. Yarın var mıyım yok muyum belli değil ki. Kaldı ki bugün kayda girsen 9 sene ortalamam var bekleme. 9 sene bekleme ortalamam var. Ne yapacaksın o zaman? Bir an evvel benim bu işe aktif bir şekilde başlamam lazım. Adını yazdır. Allah izin vermedi. 5 sene sonra vefat ettin. Sen adını yazdırdın. Niyete girdin. Yapamasan bile sen hacısın. Anladın mı kardeşim? Şu halde aranızdan bazı Müslüman kardeşlerimiz şunu diyebilir. Ya ben bir 40-50'ye gelinceye kadar beklemeyi düşünüyorum. Ondan sonra gitmeyi düşünüyorum. Sakın böyle bir şey yapmayın kardeşler. Hayır. Erken gideceksiniz. Bakın. Bizim Arnavutları birçok şeyde eleştiririm ama birçok şeyde de çok kuvvetlilerdir, çok iyilerdir. Arnavutların en kuvvetli olduğu iki ibadet, hatta üç ibadet hangileridir? Bir, oruç. Dünyada iddia ediyorum bizim Arnavutları oruçta kimse geçemez. Çocuk 7 yaşına geldiği anda dövercesine çocuğa orucu emrederler. Oruç tutman lazım, sana farz. Halbuki değil. Buluğa ermesi lazım farz olması için. Ama bu çocuğa cumartesi pazar orucunu farz gibi telakki ettirirler. Arnavutların methettiği, övündüğü ve çok iyi yaptığı başka bir ibadet nedir? Kurban. Bak kurbanda da iddia ediyorum. Bizimkileri kimse geçemez. Hayvancılıktan çok iyi anlarlar. Bereketli topraklardan buraya göç ettikleri için hayvanlardan çok iyi anlarlar. Kurban mahallelerine giderler ve bütün çadırları gezerler. Pazarlıkları sağlam yaparlar ve hayvanlara ciddi miktar para verirler. Hiç acımazlar. Hakikaten bu konuda çok iyiler. Allah hepsinden razı olsun. Hayvanlarıyla övünürler. Mahallelerine gelirler, hayvanları bir güzel gezdirirler. Övünürler, insanlara gösterirler. Ondan sonra hayvanları keserler. Bak, aslında kesecekleri yer belli. Fakat önce bir mahallede sanki kesecek yer arıyormuş gibi davranır. Bir iki tur attırır hayvana. Tur attırır. Ondan sonra gider, hayvanı keseceği yerde keser. Ve keserken de acele etmez. Oyun oynuyor gibi. Bir kurbanın 2-3 saatte işi biter normalde. Bu ne yapar? 10 saat boyunca kurbanın başında çay içiyor, yemek yiyor. Yaptım bu etlerden biraz karışık bize. Etleri orada pişiriyor falan. Komşularını davet ediyor. Gelin benim kurbanın etini yiyin falan. Bu havacıvar işlerini çok severler. Yine Arnavutların çok önde olduğu bir ibadet söyleyeyim. Nedir o? Zekat. Bakın kurban ve zekat mali ibadetler olduğu için Arnavutlar bunlara çok övünür. Yaşadığım bir olayı anlatacağım, şaşıracaksınız. Bir akrabamla kız istemeye gittik. Gittiğimiz yerde akrabam söze giriş yaptı. Selamu aleyküm, aleyküm selam. Nasılsınız Cemail Bey? Elhamdülillah, şükürler olsun. Cemail Bey bu sene 30.000 TL zekat verdi. Daha ne kız var ya? Daha yeni geldik ya. Yeni geldik, insana bu söylenir Allah aşkına? Şimdi kız isteyecek ya az sonra. Hani bana kızı verip vermeme konusunda düşüneceksen iyi düşün. 30.000 TL zekat veriyorsa bir adam, sen bu adamın servetini hesap et. %2,5 demektir. %2,5'tan %97,5'u hesap et diyor yani, anlıyor musun? Hani aşık diyor ya, bahçemizin halinden baharımız hesap et. Benim bahçemde şu mevsimde bu çiçekler varsa baharıma gelsen hesap et diyor yani. Şimdi bu akrabam da ne dedi o adama? 30.000 TL zekat verdim bu sene. Adam şaşırdı. Allah kabul etsin abicim dedi. Allah razı olsun. Allah kabul etsin dedi. Ama neden bu konuyu söylediğini adam düşündü bulamadı. Övünmeyi çok severler. Zekat çok önemli bir ibadettir. Fakirin bizden hakkıdır. Ve gerçekten karşılığı yüce olacak bir ibadettir. Ama kardeşim böyle her yerde de övünmez ki ya. Arnavutlar birbirlerine bu sene bana 40.000 TL düştü diye övünürler. Bak buna da çok şahit oldum. Esnafların içinde olduğum için. Bu iki ibadette bizim Arnavutlar çok kuvvetlidir ama iki ibadette de çok zayıftırlar. Zayıf oldukları bir ibadet ne? Namaz. Namazda bizimkiler nasıl başlar namaza? 45-50'den önce başlamayın. Fazla dalmayın. Gençlere olan tavsiyelerine baktığımız zaman 45'ten 50'den önce namaza başlamayın derler. Benim etrafımdaki insanlara çok nasihat verdiler. Böyle nasihat olur mu? Olmaz. Bu cahil nasihat. İkinci zayıf oldukları ibadet ne? Haçlar. 60'tan önce hacca gitmeyin. Bu nasıl nasihat? Böyle nasihat olur mu? 12 yaşına geldin mi kardeşim? Bak 12 yaşından 15'e kadar bir rüya göreceksin. Bu rüya senin nefsinin uyandığı, şehvetinin galebeye başladığı, artık Allah'ın seni muhatap aldığı bir rüya olacak. Bundan sonra sana bütün ibadetler farzdır. Mali ibadetler hariç. Zekat için para lazım, kurban için para lazım, hac için para lazım. Bunları geç. Bunun dışındaki ibadetler artık sana farzdır. Belli bir yaşı beklemeyeceksin. Beklediğin zaman sen şeytanın arabasına bindin. Beşinci ayet ne? Hel fî zâlike kasemun lizî hicr. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Bu söylediğim, yemin ettiğim şeylerde eğer biraz aklınız varsa diyor Allah Teala Hazretleri, üzerine yemin edilmeye değer bir özellik var. Özellik ne? Az bir çalışma, çok bir kazanç. Bak Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Övgüler ve selam Efendimin üstüne olsun. Rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe reddolmaz. 4 gece bütün rahmet kapıları açılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri. Şimdi biz nereye geleceğiz? Kurban Bayramı'nın birinci gecesi bizim için yatma, eğlenme gecesi değil. O gece bol dua yapacağız kardeşler. Önce kendimiz, ailemiz, komşular, akrabayı taallukat, ümmet. Bütün ümmete dua edeceğiz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri. Berat gecesi. Ve Arife gecesi. Zilhicce'nin içinde 2 tane gece var. Asla duamızın reddolunmayacak gece. Müslüman kardeşim bana mesaj yollamış. Hocam yıllardan beri Allah'a dua ederim. Allah seni inandırsın, bir tane duamı kabul etmedi. Bak kardeşim bana mesaj yolladı. Cevabını bugün yazdım. Bir tane duamı kabul etmedi hocam. Artık ümidimi kestim diyor. Ben de size bir şey söyleyeyim. Allah'ıma bugüne kadar ne dua yaptıysam Allah hepsini kabul etti. O da kul, bu da kul. O da sıradan bir kul, bu da sıradan bir kul. Biraz dervişliği var. Biraz zikir yapar. Ne farkımız var? Bir şeyler eksik. Sen bir şeyleri yanlış yapıyorsun kardeşim. Bir yerlerde problem var. Ya özel geceleri, özel günleri kollamıyorsun. Ya haramdan sakınmıyorsun, ya akrabayla bağ kesmişsin. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Akraba ile bağ kopanın dualarını Allah kabul etmez. Hiçbir akrabana gitmiyorsun. Bayramda, seyranda bile gitmiyorsun. Sonra diyorsun ki Allah niye benim dualarımı kabul etmiyor? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, günahlardan sakınmayanın duasını Allah kabul etmez. Muhatap almıyor, duanı kabul etmiyor. Sakınacaksın, akrabanı unutmayacaksın. Şimdi önümüzdeki salı günü bayram olduğu için sohbet yapmayacağız. Ama gevşemek yok. Bizim sohbetimizde bir kural var biliyorsunuz kardeşler. Nedir o? Akrabayı taallukata bol ziyaret yapacağız. Ya hocam kurban bayramı olduğu için hayvanla çok fazla uğraştığımızdan dolayı zaman dilimi kısalıyor. Fazla akraba ziyareti yapamayacağız. Bizi hoş gör. Öyle yok. Bak 10 tane, en az 10 tane akrabasına gidemeyen bizim sohbetimize gelmesin. Bu bağları kopartmış demektir. Bir tasavvuf yolunun hak olduğunu, batıl olduğunu nereden anlarsınız? O yola girdikten sonra akrabalarınızla, ailenizle, ana babanızla, çocuklarınızla yakınlığınız artmışsa orası hak yoldur. Ama mesafe gitgide açılıyorsa, devamlı dışlıyorsanız onları, orası batıl bir yol demektir. Batıl bir yol demektir. Resulullah Aleyhisselam, Mescid'e gelen bir tane sahabiyi kovdu. Sahabi bu. Yaptığı hata ne? Teyzemle 2 yıldan beri konuşmuyorum ey Allah'ın Resulü. Benim meclisimi terk et. Benim meclisimi terk et. Sırf senin sebebinle Allah bu meclise belki de rahmet meleklerini göndermez. Çünkü o adamla bağı kopartıyor. Akrabayla bağını kopartanla Allah bağını kopartıyor. Şu halde kardeşler, bak bayram içinde, o 4 gün içinde minimum en az 10 tane akrabamızı ziyaret edeceğiz. Kapılarına gideceğiz. Evde yok. 3 defa kapıyı çalma hakkı vardır. 3 kere de cevap verilmezse 4. çalınmaz. Geri dönülür. Orayı ziyaret ettiğin sayılır mı? Sayılır. Bunu da yazacaksın. Ben buraya gittim, orada yoktu. Tamam kardeşler. Resulullah buyurdu aleyhissalatü vesselam. Arife günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur. Müslim hadisi. Arife günü geliyor, pazar günü. O gün oruç tutarsak bir sene önce ve bir sene sonra yaptığımız ve yapacağımız günahların temizlenmesi Allah'tan umulur diyor. Allah'ı içimizde en iyi kim bilir? Muhammed Aleyhisselam bilir. Onu en iyi kim tanır? Ona en yakın kimdir? Kim bunun iddiasındaysa yalancıdır. Muhammed Aleyhisselam'dan kimse daha fazla Allah'ımızı tanıyamaz. Şimdi Allah'ımız hakkında diyor ki bu Allah'tan umulur. Kim umuyor? Muhammed Aleyhisselam umuyor. Bizim peygamberimiz umuyorsa, onun yaptığı gibi yaparsak biz de bir yıl önceki günahlarımızın ve bir yıl sonra işleyeceğimiz günahlarımızın temizlenmesi konusunda umabiliriz. Bir şart var. Arife gününü oruçlu geçireceğiz inşallah. Hafsa radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımı. Kimin kızı? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hafsa annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dört şeyi terk etmediğini söyler. Aşure günü orucu, o Muharrem ayındaki 10 günde Resulullah Aleyhisselam 2 gün oruç tutardı. 9. 10. günler ya da 10. 11. günler, tek gün olmaz. Mekruhtur. Aşure günü orucu, Zilhicce'nin 10 gün orucu, Efendimiz Aleyhisselam bu 10 gün oruçlu geçirirdi. Her ay 3 gün orucu, bu nasıl bir oruç? Ayın başında bir gün, 15'inde bir gün, 30'unda bir gün. Bakın, Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sünneti de neydir? Pazartesi, perşembe oruçları. Bunu her hafta yapar. Ama bunun dışında ayın 3 gün orucu vardır. Birinci günü, 15. günü, 30. günü. Sonra sabahın 2 rekat sünneti. Allah'ın peygamberi bunları hiç terk etmedi. Hafsa anamız söylüyor. O terk etmemişse, biz de yaparsak ne olur kardeşler? Bu nimetleri elde etmiş oluruz. Biz de kaçırmamış oluruz. Vitesi 2'ye 3'e takmış oluruz. Yükselt şu vitesi, yakma motoru. Şimdi kardeşler, hac hakkında da çok kısa konuşayım, hem kapatırız. Efendimiz Aleyhisselam bir tehdit hadisi bize söylüyor. O geç gitmeyi düşünenler, o ben 50'den sonra bakarım diyenler, paramın birikmesini bekliyorum diyenler, çok rahata ereyim, bir 50 bin 60 bin atayım köşeye, ondan sonra giderim diyenler, yanlışsınız. Yanlışsınız, bak Allah'ın peygamberi ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim kendisini Beytullah'a ulaştıracak kadar azık ve bineğe sahip olduğu halde hac etmemişse, o kimsenin Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesi arasında bir fark yoktur. Tirmizi hadisidir. Yolu çekecek olan bir bineğin varsa ve bir azığın varsa yiyecek, bak paradan da bahsetmiyor Allah'ın peygamberi. Yola gidecek bineğin, yani masrafı karşılayacak kadar durumun varsa ve sen hala tehir ediyorsan, sen Yahudi ve Hristiyan olarak ölmesi konusunda aranda bir fark yok senin onlarla diyor hadis-i şerifte. Bu çok ağır bir tehdittir. Hadisi şerh eden muhaddisler şöyle derler. Buradaki hadiste o kişinin Yahudi ya da Hristiyan olarak öleceğini söylemiyor Allah'ın peygamberi. Şunu söylüyor. Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine indirilmiş olan kitapla amel etmediler. Kitabı tahrif ettiler ve amelden kaçtılar. Müslümanlar da kendilerine farz kılınan haccı yerine getirmezlerse, mali durumları olduğu halde bunu yapmazlarsa, tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi kitaplarıyla amel etmeyenlerden yazılırlar. Burada tehdit yok mu kardeşler? Ciddi tehdit var. Ne yapacağız? Fırsatını buldun, parayı biriktirdin, evlilik durumun yoksa, bak ne söyledim ben geçen hafta fetvada? Evlilik durumun varsa hacca gitme. Önce evlilik yapacağım. Önce bu. Ama evlilik durumun yok. Önce hacca git. O parayla hemen haccı aradan çıkart. Bir tertemiz ol, sıfırlan. Ondan sonra önüne bakarsın. Bunu yapmazsan tehdit var. Resulullah Aleyhisselam Buhari hadisinde şöyle buyuruyor. Bir kimse günahtan sakınırsa ve ağzını bozmazsa, hac esnasında günahtan sakınır ve ağzını bozmazsa, anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur. Buhari hadisidir. İki tane şart söylüyor. Bir, hac esnasında ağzını bozmayacaksın. Yahu hocam bu kadar zor bir yer olduğunu bilseydim ben gelmezdim ya. Bunu dedim mi ne oldu? Hacı gitti. Bu elfazı küfürdür. Adamı gavur eder. Bırak haccın gitmesini gavur gidersin. Zor. Hac meşakkattir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Zaten sen bir meşakkate gidiyorsun. Devamlı bir çalışma içinde olacaksın orada. Bir arasat meydanına gitmiş gibi, bir hesap vermeye mahşer meydanına çıkmış gibisin orada. Alışkanlıklarının yerine gelmesini bekleme. Ama sen bu kelimeyi söylediğin anda alacağın bütün mükafatları sıfırlıyorsun. Ağzını bozma. Bir, küfür etme, hakaret etme. Arafat'tayız. Sabahında gece yatıyoruz çadırlarda. Orada kuştuğu yatak beklemeyeceksin kardeşim. Hasır var. Camideki hasırları biliyorsunuz, namaz kıldığımız cuma günleri. Yere hasırı koymuşlar. Altta kum var. Üstümüzde bir çadır. Orada elimizin kafamızın altına koymuşuz. Yatıyoruz. Sabaha bekliyoruz. Sabahleyin namazlarımızı kılacağız. Peşinden öğle namazından sonra vakfeye duracağız. Duamızı yapacağız. Hacı olacağız. Tabi insanlar evindeki rahatı bulamadığı için bir öfke halinde, aynen Müzdelife'de olduğu gibi, bir öfke halinde. Hacılardan bir tanesi arkamızdaki çadırda horluyor. Ama bir horlama kardeşler. Vallahi hayatımda böyle bir şey görmedim. Traktör motoru gibi ya. Bizim yanımızda da bir tane hacı var, şeker hastası. Öfkeli bir Arnavut. Normal bir öfke değil, fazla öfkeli. Bu adam bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Bir türlü uyuyamıyor. Saatler geçiyor ve bu uyuyamıyor. Öf diyor, pöf diyor, anlıyorum bir sıkıntı var. Biz de uyuyamıyoruz. Alışmışız kuş tüyü yatağa. Ama vücut yorgun düşünce gece 2'de 3'de tak zaten gidiyorsun. Ama bu sese takmış kafayı. Bu adamı susturmam lazım diyor benim. Susturmazsam içimde kalır diyor. Ya bırak o adamı, sen uyumana bak ya. Bir baktım sabahında, sabaha ettik. Namazdan sonra bu adam terliklerini almış eline. Bu terliği diyor, ben bu adamın ağzına sokmazsam yaşayamam diyor. Ağzına sokacağım diyor hoca. Bırak hacı abi, ne yapıyorsun, biz buraya tövbe etmeye geldik ya. Aldığın her şeyi verme, çöpe atma. Yapacağın bir yanlış hareketle aldığın bütün nimetleri çöpe atarsın. İkinci halifemiz Emir el-Mü'minin, Allah ondan razı olsun, hacıları Kabe'den kovardı. Bir Müslüman Kabe'den hacı kovar mı ya? Emir el-Mü'minin hacıları Kabe'den kovardı. Neden? Kabe'den kovarken gören diğer sahabiler ve tabi'in dönemi insanları ne derdi? Ey Emir el-Mü'minin, sen Allah'ın misafirlerini niye kovuyorsun? Bu yapılır mı? Kardeşler, ben onları kovmuyorum, ben onları kurtarıyorum. Çünkü onlar Kabe'ye alıştı, vazifelerini yaptılar, vazifeleri bitti. Şimdi oturuyorlar Kabe'nin karşısında, gıybet yapıyorlar. Aldıkları bütün nimetleri kaybediyorlar. Ben zümrütlerini, altınlarını yere saçmasınlar diye onları kovuyorum. Ben onlara iyilik yapıyorum. Bu bilinçli bir Müslüman. Bu akıllı bir Müslüman, zeki bir Müslüman. Efendimiz Aleyhisselam halifemize ne buyurdu? Ya Ömer, sen çok kuvvetli bir adamsın, fizikin çok kuvvetli. Tavafını bitirdikten sonra Hacer-i Esved'e bak. Eğer orası kalabalıksa sakın oraya girme. Fizikli olduğun için insanlara zarar verirsin. Kalabalık olduğunu gördüğün anda uzaktan istilam et. İstilam ne demektir? Bismillahirrahmanirrahim. Elinin ayasını Hacer-i Esved'e nişanlarsın. Tıpkı bir fotoğraf çekmek gibi. Telefonları ne yapıyoruz? Kabe'nin oraya getiriyoruz. Yahut da Hacer-i Esved'in üstüne getirmeye çalışıyoruz. Telefonla resim çekmeye çalışıyoruz. Bir hatıra olsun diye. Aynen telefonu oraya net bir şekilde verdiğin gibi, açısını oraya verdiğin gibi elinin ayasını Hacer-i Esved'e verirsin. Ve istilam yaparsın. Bunu böyle yaptığın anda, Bismillahirrahmanirrahim dediğin anda sen Hacer-i Esved'e dokundun. O da seni kaydetti. Bir kamera gibi. İstilamın anlamı budur. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e diyor ki, bir tek hacıyı bile rencide edeceğin, inciteceğin bir mesele varsa vazgeç. Yapma. Çünkü bu sünnettir. Bir sünneti yerine getireceğim diye harama girmek caiz değildir. Hacılara işkence yapmak haramdır. Yanıma bir tane Endonezyalı Müslüman oturdu. Kabe'nin karşısında oturuyorken. Bana havalı, civalı bir şekilde, belki de soyu Arnavutlardan geliyordur. Şöyle dedi. Hacer-i Esved'e gittin mi dedi İngilizce. Dedim yok, çok kalabalık dedim. Gidemedim. Ben iki defa gittim dedi. Ya onlar çok ufak boylu insanlar. Hepsi 1,5 metre. Çizgi film karakteri gibi. Ama kardeşler ya, bu kadar tatlı insanlar olmaz ya. Bu kadar güzel insanlar olmaz. Bak, dünyadaki hacılar içinde en bilinçli, en kaliteli hacılar kim diye sorsanız bana. Bir Endonezya, iki Malezya. Arabistan falan işte, Arnavutlar, Türkler, bunların hepsi 3. sınıf. kendimizi de bunun içine koyuyorum. Dünyanın en kaliteli hacıları Endonezyalı ve Malezyalı hacılardır. Çünkü bunlar 20 yaşlarına geldiği anda tek plan yaparlar. Hacca gitmem lazım. Bunların kafalarında başka bir plan yok. Araba almam lazım, ev almam lazım. Nasıl bizim buradaki Türkler plan ne? Bir an evvel kaliteli bir araba almam lazım, kızlara hava atmam lazım. Sonraki plan iyi bir ev almam lazım. Kayınpedere gittiğimizde tak anahtarı ortaya atabileyim. Ev varsa, araba varsa kızı alma ihtimali %95. İmanını göster. Kayınpederine sakalını göster. İmanını göster. Namazın var de. Akideni göster. Ehli sünnet vel cemaatim de. Ben 100 yıllık, 200 yıllık sapık mezheplerde değilim. Ey kayınpeder. Dediğin zaman kayınpeder bilinçli bir adamsa tamam der. Ama bilinçsiz bir adamsa neyin var der. Neyin var da bugün var yarın olmaz. Allah bir anda alır mı? Alır. O bana böyle yaptı. Ben iki defa girdim dedi. Havacıva yaptı bana. Ben dedim ki nasıl girdin? Ona bir dirsek attın, buna bir dirsek attın. Girdin dedim. O da başladı orada kahkahalarla gülmeye. Evet dedi, biraz günaha girdim dedi. Hacı abi. Biraz günaha girdim dedi. Değdi mi? Sünnet yapmak için günaha girdin. Hele ki orada yaptığımız günah burada yaptığımız günaha benzemez. Bakın kardeşler. Kabe'de yaptığımız, kıldığımız bir vakit namaz Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kabe'de kılınan bir vakit namaz sair zamanlarda kılınan 100.000 rekat namaza bedeldir. Bir rekat 100.000 rekat. Medine-i Münevvere'de kılınan bir rekat namaz sair zamanlarda kılınan 10.000 rekat namaza bedeldir. 100.000, 10.000. Mescid-i Aksa'da kılınan bir rekat namaz başka yerlerde kılınan 1.000 rekat namaza bedeldir. Hal böyleyken sevaplarda nasıl böyle bir ek gelir bize varsa günahlarda da ek yazılır. Fazladan yazılır. Çünkü sen Allah'ın mekanının huzurundasın. Sen dünyanın merkezindesin. Muhyiddin Arabi, Allah'ın selamı üstüne olsun. Ne buyurdu? İnsan bedeninde kalbin durumu neyse, insan bedeninde kalbin durumu neyse, dünyada da Kabe'nin durumu odur. Merkez nedir insan bedeninde? Kalp. Bütün bedene kanı bu enerji kütlesi, tıpkı bir güneş gibi pompalar. Kalp durduğu anda işin biter. Profesör olsan işin bitti demektir. Dünyanın merkezi neresi? Kabetullah'tır. Rahmetin en fazlası oraya iner. Dünyaya oradan dağılır. Şu halde sen oraya karşı bir edepsizlik yaparsan aldığın her şeyi kaybedebilirsin. Velilerden bir tanesi Kabe'ye 60 defa gitti. 60 kere hac yaptı. Evvelce insanlar her sene giderdi. 2-3 aylık hacca verirlerdi. 60 defa hac yapınca 60'ında dedi ki acaba dedi Allah benim haclarımı kabul etti mi? İçine böyle bir vesvese geldi. Halbuki İslamiyet'te bir adam hac vazifesini yaptığı anda tereddüt biter. Kesinlikle Allah benim hacımı kabul etti diyeceksin. Kesin. Şüphe etmeyeceksin. Bu zatın, bu salih kişinin kalbine bir vesvese girdi. Acaba Allah benim hacımı kabul etti mi? Derken tavaf yaptı, yoruldu, çadırına çekildi. Rüyasında bir ses ona seslendi ve şöyle dedi. Allah sevmediği birini evine misafir eder mi? Sen sevmediğin birini evine misafir eder misin? İki tane soru. Demek ki Allah beni evine misafir ettiğine göre beni seviyor. Beni seviyor ki bana nasip etmiş. Kardeşler, Allah bizi sevsin. Amin. Amin. Bizi sevsin ki İbrahim Aleyhisselam'ın o nidasını, o çağrısını bize işittirsin. Bak bu çağrıyı işittiğin zaman dünyada seni tutabilecek hiçbir güç yoktur. Oraya gidersin, şimşek gibi gidersin. Benimle beraber gelmiş Arnavut hacılardan bazıları bana şöyle dedi. Ben yazıldım ama mali durumum yoktu hocam. Hacca yazıldım. Belki 2-3 sene içinde çıkar diye Allah çıkarttı. Kurayı çıkarttı. Mali durumum da yoktu. Oradan bir alacağım vardı, unuttuğum geldi. Buradan bir komşum bana borç verdi. Tak para denkleştirdim. Hanımımı aldım. Şimdi hacdayım. Sen niyetini güzel yap. Allah senin yolunu açar. Şu daveti işitmeyi Allah'tan isteyelim kardeşler be. Özellikle şu Arife gecesinde Allah'ım beni davet eder misin? O güzel mekana beni davet eder misin? Deyin bunu. Allah yolları açar. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız Allah size hiç ummadığınız yerden rızık kapıları açar. Ayettir. Nereye gideceksiniz sonra? Arafat tepesine gideceksiniz. Arafat tepesi, Resulullah buyurdu, Hac-ı Arafat'tır. Arafat olmadı mı, o anda Müzdelife'nin 9. gününde, Zilhicce'nin 9. gününde orada olmadın mı, haccın geçersizdir. Şimdi mealci hocalar ne diyor? Ya bu ne bu 6-7 milyon insanı oraya topluyorsunuz? Can çekişenler, ölenler. Haccı 12 aya bölün, herkes sırayla gitsin. Çürümüş, beyin çürümüş. Tabi İslam'ı Vatikan'dan öğrenirsen, haccı 12 aya bölersin, normaldir. Vatikan'dan öğrenmeyeceksin İslam'ı. İslam'ı Muhammed Aleyhisselam'dan öğreneceksin. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri ne yaptılar? Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta bulundular. 10. günü şeytan taşladılar ve kurban kestiler. Onlar nasıl yaptıysa biz de böyle yapacağız. O sapık hoca böyle demiş, şu sapık hoca böyle demiş. Sahte peygamberleri bırakın, gerçek peygambere bakın. Allah'ın selamı üstüne olsun. İmam Nesefi Hazretleri anlatıyor. Hacının bir tanesi salihlerdendi. Arafat'ta vakfeye durdu, sonra veda tavafını yapmaya Kabe'ye gitti. Aklına geldi ki para kesesini çadırda unutmuş. Veda tavafını yaptı, ihramdan çıktı, döndü çadıra para kesesini alsın diye. Arafat'a bir geldi, bir baktı, Arafat tepesi hayvanlara dolu. Eşek, domuz, maymun, kaplan, aslan, akrep, yılan, bir sürü hayvan. Hayvanlar dile geldi ve şöyle dediler, ey Allah'ın kulu, bizden korkma. Biz Müslüman hacıların günahlarıyız. Onlar bizi burada bıraktı ve tertemiz olarak gittiler. Biz sana zarar veremeyiz. Arafat, bütün her şeyimizi bırakacağımız yerdir. Bütün kötü ahlaklar, bütün kötü alışkanlıklar, bütün günahlar. Bazı şeyler hariç. Nedir o? Kaza namazı borçları, kaza orucu borçları, zekat borçları, kul hakları. Bunlar bizimle beraber kalır. Bunları direkt olarak ya ibadetle ödememiz lazım ya da kullarla görüşmemiz lazım. Bana hakkını helal et kardeşim dememiz lazım. İslam alimleri haccın şartlarından bir tanesini ne söylüyorlar? Gitmeden önce muhakkak bütün insanlarla bir helalleşin. Herkeste bazı haklarınız vardır. Helalliğinizi alın, ondan sonra gidin. İnşallah Rabbim bize nasip eder. Biz de selametle gideriz. İnsanların helalliğimizi isteriz. İnşallah. Efendimizin hadisiyle kapatalım kardeşler. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Muhakkak İbrahim Aleyhisselam Mekke'yi haram etti. Halkına dua etti. Ben de İbrahim Aleyhisselam gibi Mekke'yi mübarek kılması gibi ve Mekke'ye dua etmesi gibi Medine'ye dua ediyor ve bereket diliyorum. Rahmet olsun Ensar'a, ondan sonra gelenlere, ondan sonra gelenlere. Efendimiz Aleyhisselam'ın 3 tane duası vardır Medine'ye, Ensar'a. 3 kavmine, 3 kuşağa dua etmiştir. Rahmet olsun onlara demiştir. Mekke'deki esnafa bakın, Medine'deki esnafa bakın. Oraya gittiğiniz zaman esnaflar arasındaki farkı göreceksiniz. Mekke'deki insanlar daha katıdır, daha serttir. Medine'deki insanlar çok yumuşaktır. Çok daha incedir, kibardır. Pazarlık yaptığınız zaman gayet yumuşak yüzlüdürler. Hele hacılara sebil dağıtacağım dediğiniz zaman katkıda bulunurlar. Yardımcı olurlar. Mekke'dekiler daha katıdır. Bunun sebebi nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın duası var Medine'dekilere. Çünkü onlar kucak açtılar Allah'ın peygamberini. Mekke'de ne var? Hicri İsmail ile Kabe-i Muazzama'yı düşünün. Heh, bak şimdi. Bundan sonra her şeyi uygulamalı olarak anlatacağım kardeşler. Buraya deney tüplerini de getireceğim. Uygulamalı olarak bakın. Burası Kabe-i Muazzama. Burada ne var? Makam-ı İbrahim var. İbrahim Aleyhisselam'ın ayağının altındaki taş. Kabe'yi bu taşla yapmıştır. Yükseğe çıkamadığı için Allah Teala bu taşla bir nevi asansör vazifesi görmüş ve İbrahim Aleyhisselam ve oğluna yardımcı olmuştur. Kabe'yi yıkılmış, Kabe'yi tekrar iman etmişlerdir. Hicri İsmail nerede? Şurada. İsmail Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Hacer validemiz burada yatarlar. Burayla arkadaki Zemzem kuyuları arasında 99 tane peygamber yatar. 99 peygamber. Peygamberler kavimlerine tebliğ yaptıktan sonra Allah o kavim hakkında helak kararı almışsa, helak etme hükmü vermişse peygamber kavmini terk eder. Kendisine inanan azınlıkla beraber. Direkt nereye gelirler? Kabe'ye gelirler. Bu peygamberlerden 99 tanesi buradadır. 100. peygamber kim? İsmail Aleyhisselam. O arada 100 tane peygamber var. Nelerin üstünde olduğumuzu, nerede gezdiğimizi biraz hayal edelim kardeşler. Mevla Teala Hazretleri gitmeyen bütün Müslüman kardeşlerimize bu işi kolaylaştırsın. Amin. Onlara rızık kapıları açsın. Amin. Hanımlarıyla beraber, çocuklarıyla beraber erken yaşta, genç yaşta gitmeyi nasip etsin. Amin. Orada imanlarının nuruna nur katsın. Amin. Muhabbetlerini arttırsın. Amin. Bakın size bir şeyi garanti ediyorum. Buradaki iman nurunuz, iman kaliteniz ne? 100 gram. Oraya gittiğiniz zaman iki misline çıkacak. Allah'ın izniyle. Buna şahit olacaksınız. Hocam, ölçü verebilir misin? Cebinde var 100 TL. Sabah işe gittin. Akşam dönüşte cebinde olduğu 200 TL. Net bir delil mi bu? O gün kârdasın 200 TL. Kabe'ye gittiğin zaman, Ravza-i Mutahhare'yi ziyaret ettiğin zaman kalbindeki iman derecen 10 gramsa Allah onu 20 grama çıkartacak. Gerçeğini arttıracak. Allah size de bunu yaşatsın. Amin. Ben yaşadım. Birebir bunu yaşadım. İnşallah Rabbim size de yaşatır. Amin. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.